अजीर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम देह के देह पर सत्य स्नेहो सोत ही मिले ही न कछु सब संता सीता राम चरित अति पा